ci suratul fatiha mi sunu borom de daf fi def lu ñuy tuddé tasnif manam sédélé nit ñi ci ay catégorie ci ay groupe ben groupe bi di mun'amun alayhi ñañu xéewalé ña nga xamni sunu borom defal na len xéewal benen groupe bi ñuy maghdubun alayhim ña nga xamni sunu borom daleena mere benen groupe bi moy ad-dullal ña nga xamni dañu reer gisoon nañ ne kon an-nasu imma mun'amun alayhim nit ñi imma ñu nek ño xamni dañu bok ci catégorie gi nga xamni sunu borom daf leen defal xéewal wa imma maghdubun alayhim wala ñu bok ci ña nga xamni sunu borom daleena mere wa imma dallun wala ñu bok ci ña nga xamni dañu reer dañu sanku bu ko defé mu ñew nak di leral benn bu nekk ci ñoom catégorie yoyu wala groupe yoyu bu ci nekk lan moy ay qualificatifam manam lan moy ay jaglem ma ngok groupe bu nekk lan moy la nga xamanteni ni mom moy ay particularitém ma ngok babu boba yow mi top téré bi soko déggé da mëna xam ben yow fo tollu ci ñetti groupe yoyu ban catégorie nga nekk lolu lu ama am solo la ci buntu bobu ñu naan buntu al muhasaba manam buntu régler sa bop ma ngok xam nga ñu bax ñi dañuy wax naan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu hisab len sen bop bala ñu len di hisab kenn ci borom xam xam yi di wax ne état bi nga tollu tay ji ni mu ne état bobu xolal tay bu dé ñewoon réellement par rapport ak say jëf yow fan nga yaakaar jëm fa ginnaaw boo faatoon tey bu fekkonte ne dee ñëw na ci instant t bi daa di lay gaar fan nga yaakaar a jëm mu ne bu fekkee natt nga say jëf gis ni ah par rapport ak say jëf kat am nga yaakaar ci ne yow mii kat am nga si yóbbal goo xamanteni ni ah bu ci sunu borom tegee yërmaneem nga bokk ci waa ajjana mu ne kon ci loolu nga nekk lu baax la continue ca waaye bu fekkente ne boo nattee say jëf en toute sincérité nag da nga gis ni wax dëgg yàlla man mii état bii ma toll nii bëri naa ay manquement de ah waaw bëri naa ay manquement lool état bi moom bu dee ñëwoon la may wax mooy rabbi rjuun laalli amal salihan ma ngoog yow sama borom maa ngi lay ñaan rek nga delloo ma àdduna ngir ma jëf-jëf ju baax maanaam wóolu woo sa bopp ci lenn mu ne kon nga xam ni kon ca la nga nekk des naa baax kon góorgóorlul nga jéem a jëm ca mbaax balaa dee di ñëw bu ko defee kon xam bi nit ki di xam ñetti catégorie yi dafa am solo daf koy permettre kon mu natt boppam xool moom dèjà ci ban catégorie la war a bokk tey ma ngoog ci ban catégorie la war a bokk tey ndax ca mun'amun alayhim ña ñu defal xéewal wala boog al maghdub alayhim ña ñu mere wala ad-dallun ña réer ma ngoog loolu lu jar a bàyyi xel la ma ngoog bul gis ne nag al maghdub alayhim firee nañ ko yahud nga ne noo man duma yahud parce que nekkuma ci diine yahud ad-dallun ñu firee ko nasaraan yi nga ne noo man duma nasaraan parce que nekkuma ci diine nasaraan déedéet borom xamami nee nañ képp koo xamante ni nii xamoo di jëfe yow da ngaa nuru nuru roog nasaraan yi te ku nuru nuru la aw nit ca ñoom nga bokk képp koo xam ni xam nga ba pare si doo jëfe yow da ngaa nuru nurul yahudi te ku nuru nurul aw nit ca ñoom nga bokk ma ngoog xanaa déggoo yonent bi sallallahu alayhi wasallam mune julli mi kuko fonko fonko ci ay waxtom fonko ay ponkam fonko shartiya joxe ko fonko torox luga yow de sunu borom defal na la nur moy leer defal la akuk ray akuk lay waye ki sagane julli won gannaaw julli doyedil julli fonkul julli hadith bané koku dé beskérok danañ ko dékkal mu déké ndok wala mu déké andak fir'auna ak haman ak ubay ibn khalaf gis nga té koku xam nga ni mi ngi bok ci xéetu yonent bi wayé nak ñu dékkil ko ca ñan ca ban groupe groupe ñom fir'auna ndax lan doyedil julli ak sagané ko mangok lolou ngir nga xamni ban lecture la wara am ci mbir yi ban lecture la wara am ci mbir yi mangok bu ko defé kon lolou lu jara bayyi xel la so gisene dal fal mun'am alayhim hum alladhina akhadhu al-ilm wal amal su fekke nat nga sa bop gis sa bop ne yaangi fi xamal ni alhamdulillah bokk nga ci ñi nga xamni suñu borom defal na leen xewal ñoñ ñoñ ñan mu ne ñoy ñi nga xamni akhadul ilm wal amal dañu tey xam ak jëfé tey ko nak tey bu deugar xam nga suñu borom mom limuy joxé ci alquran dafa laaj tey tey bu deugar xana dego suñu borom ne sanulqi alayka qawlan thaqila dinañ wacce ci yow wax ju dis motax imam malik dan na wax nan laysa fi ilmi alkitab wa sunna shay'un sahl qala ta'ala sanulqi alayka qawlan thaqila mune xam xami alquran ak sunna daralu oyof luñuy oyofal neeku ci daralu ñuy oyofal neeku fi lu ci nek rek des ko wara teye teye bu serye mune ndax sunu borom neena dinañ wacce ci yow wax ju dis kon buñ la né dinañ la yenn bu 10 lolu moy pour pré nga préparé wu kon deugëral sa yaram ba yenn bi bu ñëwé nga mën ko téé motax suñu borom né ya yahya khudh alkitaba bi quwwa yow yahya wahyu bi mala jox téré bi mala jox téé ko ak doolé kadhalika khuzu ma ataynakum bi quwwa lima len jox téé len ko doolé lolu lay tékki yan ba day dis lolou moy préparé wul wadjalal sa bop nga défar sa yaram ba meuna supporter yam yan bi téé ko nak téé bu deugar kon lolou jara bayyi xel la ndax yow noné nga mel ci xam ak jëfé benen bi wal maghdub alayhim ña nga xamanteni ni sunu borom dalena méré ñom ñoy ñan humul ladina akhadul ilm moy ñi jël xam xam wa tarakul amal ñu bayyi jëfé xam nañ té jëfé wuñu والضالون ياغا خامني دانيو رير سانكو هم الذين نيو ياغا خامني اخذوا العمل دانيو نيك ريك دي جيفه وتركوا العلم ني باي خام خام خام جيل خام خام تيكو سين غيناو نيوم دال نيغي كير كيري ريك دي ديف لا ني ديف خامو نيو با خام نдах يالا سانتاني نako خام ديت دينا كاي بو ني يالا غاي جامو نا فك لا غاي ديف يالا سانت لاكو خامو نيو با خام نان كوي ديفه نون لاكو يوننت بي جانغاليم ديت يوي ييب نيوم خامو نيوم دال نيغي كير كيري ريك دي ديف bu ko defé ñooñu fan lañuy dugg amilatun nasibah tasla naran hamia ci suratul ghashiya amilatun moy ko xamni day jëf kër kër yi jëf kat kër kër kër kër kër nasiba fatigué ku sonu sonu nga lol waye nak tasla naran hamia ñu daal di koy tabal safaru stang cër lutax parce que lam doon def teggu ko ci fa def bu def lu bax wara teggu motax sonu na ci def ko te amu ci ben fay waw keur keuri ba sonu te ken dula fay dara mangok mu ne kon lolé bayiko xel bu baakha baakha baax bayil xel bu baax ñetti catégorie yoyu nga setantal ci bu baax nga chambar ci bu baakha baakha baax ben groupe bi moy ñe mérité wo xéewal suñu borom ñom de dañoo bolé xam ak jëfé benen groupe bi moy ñe suñu borom méré ndax xam nañ ba paré lank né duñ jëfé benen groupe bi nak ñoy ñi nga xamni ñom dañoo faf sax rër sanku ndax ñom xamuñu bëgg kër kër yi né dañuy jëfé